50 languages. 56. Tunded. Tuju olema. Tuju olema. Meil on tuju. Meil on tuju. Meil ei ole tuju. Meil ei ole tuju. Hirmu tundma. Hirmu tundma. Mul on hirm. Mul on hirm. Ma ei tunne hirmu. Ma ei tunne hirmu. Aega olema. Aega olema. Tal on aega. Tal on aega. Tal ei ole aega. Tal ei ole aega. Igavlema. Igavlema. Tal on igav. Tal on igav. Tal ei ole igav. Tal ei ole igav. Näljane olema. Näljane olema. Kas te olete näljased? Kas te olete näljased? Kas te ei ole näljased? Kas te ei ole näljased? Janune olema. Janune olema. Teil on janu. Teil on janu. Teil ei ole janu. Teil ei ole janu. Teksti ja raamatu leiad aadressilt www.book2.de.